Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Тэма суботняй праграмы. У Львове беларуская футбольная каманда сустракаецца з украінскай. Рэпартаж з месца падзеі, галасы фанатаў і львоўскага галавы. Навіны выбарчай кампаніі і даследаванне свабоды. Ці знікнуць назвы камуністычнага мінулага ў Менску, як зніклі ў Кіеве? Ці з'яўляюцца эфектыўнымі школьныя рэформы ў Беларусі? Гутарка з намесніцай старшыні ТБМ Тамарай Мацкевіч. Мовазнаўца Вінцук Вячорка прапануе абмеркаваць, якімі словамі замяніць школьныя русізмы, урок сачынення ці фізрук. Ну а Валянцін Жданко адкажа на вашы лісты. Беларускія і украінскія футбольныя фанаты сёння здалі кроў для людзей, пацярпелых у зоне баявых дзеянняў ва Украіне. Сумесную акцыю яны правялі раніцай у дзень матчу нацыянальных футбольных зборных у Львове. Ну, я прочитал, что можно сдать кров для войсковцев, которые в АТО теперь. И я лечу, что мое право, мое желание трошки нечто сделать для незалежной Украины. Це спільна акція фанатів підтримати наших бійців, які є зараз пораненими, яким потрібна іменно наша допомога. Здача крові – це не так вже й багато, але хто чим може, тим допомагає. А я до Білорусі завжди ставилася як дійсно до братського народу. І після обслідування і аналізу кров з львовської станції переливання буде передадзена для потребів львовського військового шпиталю. Ну а перед матчем зборних України і Білорусі фанати так само зладили сумісний марш по вулицях Львова. Пазней у нашій програмі ми зв'яжемося з кореспондентом «Свободи» у Львові. Афіцыйны сайт Цэнтральнай выбарчай камісіі сёння паведаміў, што 5 верасня ў ЦВК прадстаўлены дакументы для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Александра Рыгоравіча Лукашэнкі. Нагадаю, што гэта апошні дзень для падачы дакументаў. Ці прыносіў іх асабіста Александра Лукашэнка або кіраўнік ягонага штабу, не паведамляецца. І 5 верасня нечакана дакументы для рэгістрацыі кандыдатам здаў таксама Віктор Цярэшчынка. Раней Віктор Цярэшчынка паведаміў, што яму не ўдалося сабраць непатрэбныя для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў, таму што большасць з іх былі забракаваныя. Але Цярэшчынка сказаў, што ўся гэта інфармацыя носіць інфармацыйны непратакольны характар і таму вырашыў па правілах дзейнічаць і ўсё ж такі здаць свае дакументы ў ЦВК. Хай той разглядае. Ну а лічыць бюлетэні на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, як устаноўлена, будуць амаль 67 тысяч чалавек. Усе яны ўваходзяць у склад участковых камісіяў. Ад апазіцыі да падліку дапусцяць толькі 32 асобы. Усе спробы апазіцыі праз суд павялічыць колькасць лічыльнікаў плёну не далі. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Судзіцца з уладай найперш спрабавала партыя БНФ. Яна найбольш пацярпела пры фармаванні участковых камісіяў. Разам з грамадскай арганізацыяй БНФ «Адраджэння» партыя аформіла дакументы на 147 чалавек. З іх да падліку бюлетэняў дапусцілі толькі трох. Партыйныя актывісты напісалі скаргі ў суды 5 раёнаў Менску, Менскага раёну, Салігорску, Слуцку, Бярозы. Судовы працэс дае магчымасць пабачыць некаторыя дакументы, кажа сябра сойму БНФ Юрась Чавусаў. Там бачна, што вылучаных ад лаяльных уладам арганізацыям нават з парушэннямі асобу ў склад камісіі ўключалі. Вылучэнцаў ад партыі БНФ не ўключалі, нават калі дакументы пра вылучэнне аформлены без парушэння. Напрыклад, ну вот я судзіўся ў судзе Крунзенскага раёна, дзе мяне не ўключылі ў склад участковай камісіі. Дык вылучэнцы ад Белай Русі аформілі пратаколы з парушэннямі, там не ўказана партыйнасць. Тым не менш, гэты рэквізіт, згодна з выбарчым кодэксам, абавязкова павінны быць у дакументах аб вылучэнні. Тым не менш, пратакол Белай Русі быў прыняты, і все вылучэнцы ў склад камісіі патрапілі. Суд гэтым аргументам не прыслухаўся, то есть гэта такая цалкам кантраляваная ўладамі працэдура. Гэтыя дакументы накіраваныя, канешне, ў місію АБСЕ, то есть гэта ўсе рашэнні судоў. Па гэтых рашэннях бачна, наколькі адміністратыўна кіраванымі з'являються процедури розгляду у судах виборчих скарг. Ніхто з експертів, які займаються виборами, не може узгадати хоч один випадок, каб склад комісії був през суди змінений. Менавіта гэта і стримлівае наших активістів у їх звертанні у суди, каже намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін. Ми ведаем, чим закінчується гэтая скарга. Нам треба була статистика, що ми вилучили 172 чоловіки, і тільки 4 включили, і то, перш за все, у регіонах. А уже обкаджувати це там, де є, скажімо так, правооборонці. Вони підштурховують наші, давайте будемо обкаджувати. Там десь нема, там десь, шкода губляти час. Один з координаторів кампанії по назиранні за виборами «Право вибору 2015» Олесь Сілков каже, що активісти кампанії з Вітебської і Менської областей зверталися у суди. Однак скарги їхні не задоволили. Вони завжди там обскаргували, там був такий отказ. Нема опиту назирання. Не у комиссии. Такое, знаете, отчувание, что как бы вечно такое, знаете, уже. Чекайте, хлопцы, покуль кто-то всем не выпадет естественным путем, тогда может попадете. Наместник керовника партии «Справедливый свет» Валер Ухналёв каже, что партийные активисты, яких не допустили лечить голосы выборцев, у суд гэтым разом не звертались. Это бессанкционная справа, обскаживали только в центре избирком. Писали, точно знаю, Могилев, точно знаю, Барановичи. Они писали там, где не включили. Два таких, ну, явных Барановича, когда, значит, из всех, кого только подали, только наших не включили. Остальных всех до единого включили. В Могилеве там обжаловали это, что они не включили с мотивировкой, что эти люди не являются членами инициативной группы Калякина. Не имеет никакого отношения это и так далее. Но мотивировка была такая. Поэтому они там, вот именно из-за этой мотивировки, там они пытались колышмать. До речи, на попередних президентских выборах у 2010 годе от оппозиции было 183 лечильника. Тем часом, теперь амаль палову загульної кількості лічильників складають сябри Білої Русі. Это был Владимир Глот. Ну а дискуссия сфокусованная на сёлетніх президентских кандидатов у завтрашнім праскім акценте. Кого представляє Тетяна Короткевич? Яна змагається з Лукашенком чи допомагає йому? Конструктивна опозиція во владі – гэта добра чи кепска? По гэтых пытаннях праскім акценце вядуць спрэчку галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў. Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Беларускую футбольную зборную, якая прыбыла 4 верасня ў Львоў на адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2016, каб граць супраць Украіны, у аэрапорце сустрэлі хлебам з соллю. У горадзе шмат беларускіх заўзятараў. У два беларускія сектары стадыёну «Арэна Львоў» прададзены 1300 квіткоў. У Львове знаходзіцца і наш калега Ілля Жукович, які з намі на сувязі. Прывітанне. Добрый день. Ну, якая ситуация у Львове, особливо у контексте того, что собралось шмат фанатов по идее команд суперников? Ну, это вельми своеобразный матч. Я, кажется, сами фанаты, как одного и другого боку, с якими мы говорили, это матч не суперников, а матч братов. Ситуация такая вельми теплая, нема никаких спрешек, непоразумений, наоборот, только єднання. І ось виніком такої кульмінації став марш сумісний білоруських і українських фанатів. Некілька сотень, тяжко сказати скільки, але людей вельми шмат, управнальні, особливо з мінськими акціями, рушить з центру міста до стадіону. Це біля 7 кілометрів. Тут люди з українськими, білоруськими стягами. Скажіть, гэты марш спартовы, або, може быть, там некі ёсць палітычны контэкст? Якія там лёзунгі? Палітычны, ну, не, я бы не сказав. Ну, гэта перш за ўсё футбол, перш за ўсё гэта спорт, але заўзятары нацыянальна арыентаваныя, тут выключна чырвона-белай сцягі. Калі палітычным лічыць, жыве беларусы, крычаюць слава Украіне, але гэта... Лозунги уже давно стали такими нормальными и для спортовых фанатов. Ну а что-нибудь новое чувать про вероятность визиту Александра Лукашенко на матч? Два дня тому мы брали интервью у мэра Львова, Андрея Садового. Вот, и он сказал так, что такое запрошение было, але информация, которая появлялась на наших информационных агентах, она не подтверждена. Ну, гэта было паведамленне з Ківа, са Львова, і нагадаю, што напярэдадні матчу ў гэтым горадзе вырашалі скандал, які выклікала прапанова мэра гораду Андрэя Садовага запрасіць на футбольны матч і беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку. Такое жаданне львоўскі кіраўнік выказаў падчас сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам і прэм'ерам Арсеньем Яцынюком. Супраць такой ідэі на месцы ўзнікла петыцыя. Так, львоўскі дэпутат Уладзімір Герняк у прыватнасці заявіў, што, нягледзячы на падтрымку Украіны на словах, Александр Лукашэнка пашырае колькасць расійскіх вайсковых баз на тэрыторыі Беларусі, што стварае дадатковую пагрозу Украіне. Выступаючы на сесіі Львоўскай гарадской рады, Уладзімір Герняк афіцыйна запатрабаваў адклікаць запрашэнне львоўскага мэра беларускаму кіраўніку. Радыё «Свабода» звярнулася па каментар да мэра Львова Андрэя Садовага асабіста. Ён патлумачыў, што зацікаўлены ў папулярнасці Львова, а таксама сказаў, што наведванне Львова, на ягоную думку, мяняе людзей да лепшага. Я насправді, маючи розмову з президентом Порошенко, проінформував його, що буде футбольний матч, буде грати збірна України і Білорусі. І знаючи, що він буде мати зустріч з президентом Білорусі, я йому порадив, що він також розглянув місто Львів. Право запрошувати президента має тільки президент. Тому я можу тільки давати поради. Для міста це є вигідно і це є корисно. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день немає інформації, така зустріч, напевно, у Львові не відбудеться. Напевно, така зустріч відбудеться в Києві в якийсь інший час. Для мене важливо, щоб Львів був максимально популярний і відомий, тому що я міський голова. І мені дуже важливо, щоб білоруси приїжджали до Львова. Знаєте, Львів міняє людей. Можливо, якщо б Лукашенко був у Львові, можливо, щось би трошки його поміняло. Андрэй Садовы таксама лічыць, што львавяне яшчэ дрэнна ведаюць беларусаў і выказаўся за пашырэнне кантактаў. Мы живем в інформаційному полі, де дуже часто домінують погані новини, і Білорусія, і взагалі білоруси мають більше і краще себе промувати. Це треба робити тільки через контакти, через поїздки. Тому я пробую використовувати будь-які можливості, тому що президенти міняються, а люди і нації лишаються. Тому дуже важливо зробити оцей коридор Білорусії до Львова, щоб ви частіше сюди приїжджали, набиралися духу волі, духу твердості, і ви будували свою країну, тому що Білорусь ніхто, крім білорусів, не збудує. Сказаў мэр Львова Андрэй Садовы ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Ну, актуальная інфармацыя са Львова, фота і відэа пастаянна абнаўляецца на сайце свабода.орг. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Навошта Беларусі расійская вайсковая авіабаза». Урад Расіі разгледзеў праект пагаднення з Беларусю аб размяшчэнні тут расійскай вайсковай авіацыйнай базы. Што стаіць за гэтымі планамі Москвы? Які інтарэс Беларусі? Як будзе выкручвацца Александр Лукашэнка? Гэтае пытанне абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» незалежны ваенны аглядальнік Александр Алесін і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў у эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» асноўныя тэмы дня. У апошні магчымы дзень у ЦВК пададзеныя дакументы для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Віктар Цярэшчынка таксама вырашыў свае дакументы падаць. Лічыць бюлетэні на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі будуць амаль 67 тысяч чалавек, а да пазіцыі да падліку дапусцяць толькі 32 асобы. Беларускую футбольную зборную, якая прыбыла ў Львоў на адборачны матч чэмпіянату Еўропы супраць Украіны, у аэрапорце сустрэлі хлебам соллю. У Львове шмат беларускіх заўзятараў. Разам з украінцамі яны здалі кроў для параненых на Донбасе. На Крапівінскім полі сёння згадваюць гадавіну Аршанскай бітвы, а ў Шчучыне адзначаюць Дзень беларускага пісьменства. Ну, а сённяшняя перадача «Госць на свабодзе» прысвячаецца пачатку новага навучальнага году, які на загад кіраўніка краіны зноў мусіць стаць годам рэформаў. Гэтым разам будуць мяняць навучанне па суботах і скарачаць хатнія заданні. Ці з'яўляюцца эфектыўнымі школьныя рэформы ў Беларусі? Намесніцай старшыні таварыства беларускай мовы Таварыства беларускай школы Тамарай Мацкевіч гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. Штогод Александр Лукашенко напярэдадні пачатку навучальнага году ці ў першы дзень з'яўляецца ў адной са школ Беларусі. Як правіла, гэта школа добра абсталяваная, паказальная. Ён шмат вучыць там і настаўнікаў, вучняў. І кожны раз мы чуем з ягоных вуснаў адно і тое ж, што беларуская сістэма адукацыі адна з лепшых на свеце. І сёлета ён паўтарыў, што яна і будзе ўвогуле не адной з лепшых, а самай лепшай. Свеч. Як да гэта ставіцца? Ці ёсць падставы вось для такіх сцверджанняў з вашага гледзяшча? Сапраўды, кожнага 1 верасня ў нас дзень сурка. Лукашэнка прыязджае ў школу і расказвае, як усё ў нас добра. Я з вамі не згаджуся, што сёлета ён наведаў школу, якой можна ганарыцца. Гэта школа перагружаная. Там у два разы больш вучняў амаль што вучыцца, чым яна разлічана. І 16 першых класаў. Першыя класы па 28-30 чалавек у першыя класы набралі, хаця паводле кодэкса аб адукацыі максімальная напаўняльнасць да 20 чалавек у пачатковай школе. І прыехаў гарант Канстытуцыі, чым ганарыцца. Ганарыцца той, што ў нас законы не выконваюцца. А ці ёсць нейкія крытэрыі для таго, каб сцвярджаць, што у нас самая лепшая ці адна з найлепшых у свеце? Я наогул не хачу нічога каментаваць чалавека гэтага, які зусім не з'яўляецца спецыялістам у адукацыі. Як высветлілася, ён нават бульбу не ўмее вырошчваць, бо я, дачка агранома, вам скажу, каб бацька мой такі ураджай атрымаў, як ён, 150 цэнтнераў з гектара, яго б выгналі з працы. Якасць адукацыі ніхто зараз беларускую не можа сказаць дакладна, бо мы не ўключаны ні ў адну праграму міжнародную, незалежную, унутраню, ніякую. Мы не торынга якасці ведаў. Ёсць выдатная праграма, самая аўтарытэтная ПІЗА, куды нас запрашаюць. Яе праводзіць гэты маніторынг адукацыі не адукацыйная арганізацыя, а эканамічная. Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. І ўсе краіны, нават не сябры гэтай арганізацыі, стараюцца даследаваць свае сістэмы адукацыі, каб дыагназ паставіць, куды ж трэба рухацца, каб паправіць. Бо гэтая сістэма правярае не толькі веды вучняў, але ўменне імі карыстацца ў сённяшнім свеце, ў сённяшняй эканамічнай абстаноўцы. Ці увойдуць нашыя вучні, ці займе нашая краіна сваё месца ў глабальнай эканоміцы з такім узроўнем адукацыі. І калі там нейкія не такія атрымліваюцца вынікі, якія прагназуюцца, хуценька рэфармуецца адукацыя, нейкія там робяцца аналізы, нейкія змены. У нас пакуль што такое ўражанне, што не глядзяць у люстэрка, бо баяцца сябе ўбачыць. Адкуль тады ўзнікаюць? На падставе чаго вось гэтыя рэформы? Сёлета таксама чарговы год рэформаў. Сёлета зноў, калі ласка, будуць ужо рэфармаваць суботнія дні. Дзеці павінны будуць хаяць у школу, вучыць там працу, спаборнічаць у фізкультуры і так далей. На падставе чаго ўзнікаюць рэформы? Тое, што вы кажаце, нельга назваць рэформамі. Больш за тое, я ўпэўнена, што ў нас яшчэ сапраўднай рэформы з часу незалежнасці не адбылося. Тое, якая патрэбна. Тое, што адбываецца, гэта зусім не рэформы, бо яны нейкія касметычныя праўкі. Калі казаць пра рэформы, то ў свеце ўжо не кажуць, што вось у нас адна рэформа, і рэформа перманентная. Жыццё мяняецца зараз у інфармацыйным свеце настолькі хутка, што адукацыя павінна адпавядаць патрабаванням часу. Не бывае ідэальнай сістэмы адукацыі, яна павінна мяняцца. Не бывае ідэальных падручнікаў, яны павінны мяняцца. Калі на сённяшні дзень падручнік ідэальны, то заўтра, прабачце, ён ужо не падыходзіць. Змянілася жыццё. У дзяцей павінны быць новыя веды, новыя ўменні, новыя ўстаноўкі ім дадзеныя школы, каб яны не згубіліся ў гэтым глабальным свеце. Сёлета 1 верасня я выпадкова падслухаў размову жанчыны, якая па тэлефоне расказвала пра тое, як прайшоў першы дзень у яе дачкі першакласніцы. Яна літаральна наступна крычала ў тэлефон: «Да яны ж не чыталі, яны не пісалі, яны не лічылі. Яны цэлы дзень вывучалі адзін падручнік», і тут жа яна зрабіла выснову: «Зноў дзецям лапшу вешаюць, забіваюць мазгі ідэалогіі, нацыянальнай ідэі гэта далей». Яна мела на ўвазе акурат вывучэнне падручніка, які, як напісана, з'яўляецца падарункам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Рыгорча Лукашэнкі першакласніку. Называецца ён «Беларусь – наша радзіма». Што вы можаце сказаць пра гэты падручнік? Ён напісаны не для першакласніка. Такая эклектыка з нейкіх ідэалагічных штампаў, з нейкіх паштовак, не лепшай якасці, з кепскай вёрсткай. Гэта хутчэй адрасавана бацькам, каб яны паглядзелі, чым ганарыцца, а то, не дай Бог, не тым пачнуць ганарыцца. Але падручнік па-беларуску напісаны «Беларусь – наша радзіма». У ім ўсё ж я бачу нейкую прыкмету нацыянальнай адукацыі. Ну, гэта спроба. Гэта спроба замяніць нацыянальную адукацыю прапагандай. Гэта спроба замяніць грамадзянскую адукацыю нейкімі ідэалагічнымі штампамі. Можа, тут ёсць нейкія і добрыя рэчы, хай дзеці ведаць будуць, што ёсць крыж фрасіні. Але гэта не каштуе тых грошай, якія на гэта трацяцца, бо ёсць такія дзюры ў адукацыі, якія патрабуюць укладання. Тыя ж падручнікі. Магчыма, нацыянальная адукацыя ва ўмовах, калі навучанне па-беларуску не з'яўляецца абавязковым. Тут трэба раздзяляць адукацыю, якую дзеці атрымліваюць у сістэме адукацыі, гэтай прыгоннай, з прыніжэннем настаўнікаў, з ідэалогіі, з такімі вось прыгожымі кніжкамі, і тую адукацыю, якую яны атрымліваюць з жыцця, з інтэрнэта, ад бацькоў. Усё ж такі ў беларусаў самыя галоўныя каштоўнасці гэта адукацыя, гэта веды. І глядзіце, як бы ў нас не разбуралі гэтую сістэму адукацыі, ўсё роўна бацькі знаходзяць магчымасць вучыць сваіх дзяцей. Рэпетытары, курсы, неяк трымаемся на плаву, хаця, зноў жа, я не магу сцвярджаць, бо мы не мералі. Немагчыма памерыць, наколькі нашыя дзеці адукаваныя. З іншага боку, мне хочацца верыць, і што нацыянальная адукацыя, ну, прынамсі, не ў такой ступені, як яна павінна быць у нармальнай еўрапейскай краіне, але калі, дай Бог, мы дажывем да таго часу, калі у нас будзе больш кваліфікаваныя людзі кіраваць нашай краінай, то гэта будзе той агмень, з якога мы зможам пабудаваць сваю нармальную сістэму нацыянальнай адукацыі, з нацыянальнай мовай у першую чаргу. Госці «Свабоды» сёння была педагог, намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч. З ёй размаўляў Вячаслаў Ракіцкі. Відэо глядзіце на сайце «Свабоды». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Алексей Барысевіч з Менску. Здзіўляюся, як апазіцыя дружна накінулася з усіх бакоў на Тацяну Караткевіч. І за што? Яна ж яшчэ нічога кепскага не зрабіла. Але бач ты, недастаткова лая злачынны рэжым і не паклялася ў вернасці ідэалам БНФ. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце неўзабаве. Суполка «Звяз» з Воршы запрасіла ўсіх на камандны турнір гульны 1514, каб адзначыць гадавіну перамогі беларусаў у аршанскай бітве. Гульня гэта, праўда, настольная, а турнір адбудзецца заўтра. У першыя выходныя верасня ёсць і традыцыя ладзіць бардаўскі фэст «Аршанская бітва». На сувязі з намі Браніслава Станкевіч. Добрый день. Ну, спачатку коротка нагадайце нам карані і гісторыю гэтага фэсту. Традыцыя ладзіць у першай выходнай верасні бардаўскі фэст «Аршанская бітва» была запачаткавана ў 1990-е гады, у першыя гады існавання незалежнай Беларусі. Нагодай для фэсту сталі ўгодкі гістарычныя бітвы пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 1514 года. Гэта вядомая бітва, падчас якой войска на чале з вялікім гетманам вялікага княства літоўскага Канстанцінам Астроцкім перамагло утрая большае войска маскоўскага княства. Суботнім вечарам, бліжэйшай да гэтай даты, на полі каля вёскі Гадкаўшчына Аршанскага раёну, на беразе рэчкі Крапівінкі, дзе і адбывалася бітва, збіраліся цалкам мірныя людзі з гітарамі, намётамі, каб разам спяваць песні беларускіх бардаў. Адным з заснавальнікаў фэсту таксама быў вядомы бард Андрэй Мельнікаў. І за некалькі гадоў сярод выступоўцаў на славутым Крапівянскім полі былі бадай што ўсе беларускія аўтары. Ну і гледачоў па добрае надвор'е набіралася па 200 чалавек. І так было прыкладна да 2007 году. А вот з тае пары бардаўская імпрэза трапіла пад забарону. У 2007 годзе міліцыя ачапіла ўсе пад'езды да вёскі Гладкаўшчына, а людзей з плецакамі і гітарамі затрымлівалі, гвалтам адпраўлялі з горада, а некаторых нават забіралі ў пастарунак. І вось з тае пары традыцыя ладзіць начны бардаўскі канцэрт у намётавым гарадку і распальваць вялікае вогнішча для гасцей трансфармавалася ў такія сяброўскія сустрэчы. Фэсту як такога масавым выглядзе практычна ўжо не стала. Добра, ну а што сёлета? Вось прыйшлі гэтыя выходныя. Хто-небудзь накіраваўся туды на Крапівінскае поле? Вот пасля таго першага брутальнага разгону ўдзельнікаў, якія спрабавалі хавацца ад міліцыі па бліжэйшых вёсках, і ахвотных паехаць на фэст стала ў разы меней. І фэст змяніў фармат. З масавага збору на канцэртах з вогнішчамі ён ператварыўся ў такія камерныя сяброўскія сустрэчы. З гітары, пры вогнішчы, ў бліжэйшым лясу ці на поле, дзе стаіць мемарыяльны крыж, недзе яшчэ. Сёлета, напрыклад, аршанская суполка «Звяз» запрасіла ўсіх на камандны турнір гульні 1514, які пройдзе заўтра ў нядзелю 6 верасня. Гэта настольная гульня. А вось ці будзе што-небудзь з кшталту бардаўскага канцэрта, гэта кожны год вырашаецца паводле ўласнай ініцыятывы заснавальнікаў фэсту. Барда Андрэя Мельнікава і аршанскага гісторыка Ёркі Копціка. Яны ладзяць сустрэчы, але яны такія закаспіраваныя, з малой колькасцю гасцей і ва ўмовах сакрэтнасці. Бо сцерагаюцца і міліцэйскіх разгонаў. Вось. Але сёння на полі зараз вось дастаткова спакойна. Нікога няма, міліцыя нікога не чапае. Пачакайце, як нікога няма? Вы хочаце сказаць, што поле пустое, ці ўсё ж такі людзі ёсць, а міліцыя нікога не чапае? Ну, паколькі месца гістарычнай бітвы вядома, сюды прыязджаюць людзі, ну, проста паглядзець, што гэта за мясціны, асабліва вось у гэтыя верасніўскія дні. Вось сёння, прыкладам, былі людзі з Віцебску, нават з Архангельску. Сюды прыязджаў вядомы пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён таксама пабываў у гэтых мясцінах, сустракаўся з людзямі. Вот яго вельмі зацікавіла, што прыехалі людзі, якія цікавяцца беларускай гісторыяй. Яны яму расказалі, што яны былі тут не адзіныя, што прыехалі раварысты, вучні разам са сваім настаўнікам. Так што традыцыя наведваць гэтае месца жывая. Ну вось такі крыху канспіратыўны рэпартаж Браніславы Станкевіч. Ну а зараз адказы на лісты слухачоў свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Як звычайна перад прэзідэнцкімі выбарамі, беларуская апазіцыя сёлета зноў рабіла спробы аб'яднацца і выступіць больш-менш згуртаванай сілай. І як здаралася ўжо неаднаразова, спробы аказаліся марнымі. Але ці не адзінае, у чым старыя апазіцыйныя лідары знайшлі паразуменне і згоду, гэта спрэчкі і сваркі ва ўласным асяроддзі. Гэтым разам аб'ектам дружнай крытыкі стала Таццяна Караткевіч, вылучэнка кампаніі «Гавары праўду», якая, мяркуючы па ўсім, адзіная з апазіцыйных палітыкаў працягне ўдзел у прэзідэнцкай гонцы. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэтую тэму. Наш слухач Аляксей Барысевіч з Менску, назіраючы за выбарчай кампаніяй, піша: «Здзіўляюся, як апазіцыя дружна накінулася з усіх бакоў на Таццяну Караткевіч. І за што? Яна ж яшчэ нічога кепскага не паспела зрабіць. Але, бач ты, недастаткова лае злачынны рэжым, не паклялася ў вернасці ідэалам БНФ, не адхрысцілася ад супрацы з агентамі КДБ. Непрыемна назіраць за ўсім гэтым. Вы б аб'ядналіся вакол яе, раз ужо так атрымалася, што ніхто з вас не здольны сабраць дастатковую колькасць подпісаў, каб зарэгістравацца кандыдатам. Дык жа не, кожны лічыць сябе Напалеонам, і толькі ён мае права прамаўляць ісціны. А ў сапраўднасці за ўсім гэтым добра бачная звычайная абывательская зайздрасць, хцівасць, карыслівасць. Відаць, па ўсім, застанецца Караткевіч без усялякай апазіцыйнай падтрымкі. Сумна. Быў добры шанец на тое, каб аб'яднацца і хаця б паспрабаваць супрацьстаяць гэтаму рэжыму, які за 21 год давёў краіну да поўнага краху», напісаў у сваім лісце на свабоду Аляксей Барысевіч з Менску. Насамрэч, апазіцыя ў яе цяперашнім стане для Таццяны Караткевіч і кампаніі «Гавары праўду» не такая ўжо вялікая і вырашальная падтрымка, спадар Аляксей. А тое, што старыя лідары старой апазіцыі так дружна накінуліся на яе, абвінавачваючы ў розных грахах, можа ўрэшце мець зусім не той вынік, на які яны лідары разлічвалі. Тая частка грамадства, якая чакае зменаў, даўно стамілася ад зацертых твараў вечных няўдачнікаў. І ў гэтай сітуацыі вельмі многія гатовы падтрымаць новую асобу, новае імя. Няхай нават за ім не будзе ніякіх значных рэсурсаў у выглядзе апазіцыйнага актыву і магчымасці праводзіць агітацыйныя кампаніі. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Леся Марціновіча з Баранавічаў на тэму няспеласці беларускай нацыі і пралікаў апазіцыі ў справе нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва. Азіраючыся на гісторыю незалежнага існавання Беларусі, слухач піша: «На апошнім вітку гісторыі працягласці ў чвэрць стагоддзя беларус не зрабіў нават сціплай, баязлівай спробы хоць неяк сфарматавацца ў самастойную нацыю, адрозную ад расейцаў. Успамінаю, як напрыканцы 80-х актывісты БНФ на чале з Пазняком пастаянна баражыравалі паміж Менскам і Вільняй, пераймаючы ў літоўскага Саюдзіса плян метадалогію нярускага быцця нацыі ў нашай частцы ўсходняй Еўропы. Вось дзе быў запачаткаваны крах беларускай нацыянальнай ідэі, які потым знайшоў працяг у 20-годзях панавання Лукашэнкі. І сёння беларусы сваёй масе абсалютна пазбаўлены хоць нейкіх прыкметаў самастойнай нярускай нацыі. Ён зусім не падобны на літоўцаў, Літве ці палякаў у Польшчы. Вось едзе расеец з якога-небудзь Бранска ці Разані на захад. Дзе для яго пачынаецца замежжа? Зразумела, што на вакзале ў Тарэспалі, адразу за Берасцем. Там адразу бачна, што ты не ў Расіі. Вядома, ёсць эксклюзівная жменька трусавых і вячорак у Менску. Але масы іншыя, а менавіта масы робяць фон. І фон гэты ў Рэспубліцы Беларусь ніяк нельга назваць нярускім. Пакуль што жыццёвыя факты такія, што беларускае царства Лукашэнкі – гэта нешта накшталт заходняй Масковіі, а зусім не самастойнай, адрознай ад Расіі краіны», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. «Паспрачаюся з вамі, спадар Алесь. Многія расейцы вельмі выразна адчуваюць, дзе заканчваецца Расія і пачынаецца Беларусь. Сутыкнуўшыся адразу пасля перасячэння сваёй усходняй мяжы з беларускімі ці то мытнікамі, ці супрацоўнікамі ДАІ, ці з транспартнымі інспектарамі. Ды і краявіды за акном вельмі істотна мяняюцца. Пасля смаленскага кустоўя і падлеску, апрацаваныя і засеяныя шклоўскія палі, пасля бранскіх калдобін і лужын, няхай і не ідэальная, але дагледжаная і параўнальна роўная беларуская шаша. Зразумела, што мова вельмі істотны і важны складнік любой нацыі. І ўсё ж у сучасным свеце з ягонымі размытымі моўнымі межамі не толькі ён вызначае аблічча нацыі і нацыянальнай дзяржавы». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111. А я таксама нагадаю тэлефон у Менску для вашых водгукаў: 266-39-52. Днямі Кіеўская гарадская рада перайменавала 11 вуліц, плошчу і праспект. Цяпер ва ўкраінскай сталіцы няма вуліц Леніна, Ленінскай, Горкага, Чапаева, Шчорса, Крупскай, плошчы Дзяржынскага ды іншых. Масква даўно ўжо пазбавілася многіх савецкіх сімвалаў. Толькі Менск застаецца бадай што адзінай са сталіц былых рэспублік, дзе савецкая спадчына захавалася амаль у поўным аб'ёме. Ці ёсць шанец у менскіх вуліц Леніна, Маркса, Энгельса, Кірава, Камуністычна і іншых ўсё ж такі змяніць назвы, высвятляла Інна Студзінская. У беларускай сталіцы першая хваля перайменавання вуліц пачалася яшчэ пры канцы 80-х. Першымі перайменавалі вуліцу Жданава ў Жылуновіча і вуліцу Варашылава ў Арлоўскую. На пачатку 90-х фракцыя БНФ у Верховным Савеце 12-га склікання пачала дамагацца працягу перайменаванняў. У 91-м плошча Леніна стала плошчай Незалежнасці, Ленінскі праспект – праспектам Скарыны, вуліца Горкага – вуліцай Багдановіча. У студзені 1993 года адмысловая камісія Менгарвыканкаму разгледзела пытанне аб прысваенні новых назваў шэрагу вуліц, што прылягаюць да плошчы Незалежнасці. Былі такія прапановы: вуліцу Свердлова перайменаваць у вуліцу Вацлава Ластоўскага, Мяснікова у Глеба Менскага. Прапаноўвалі таксама перайменаваць Валадарскага у вуліцу князя Рагвалода, у Рыцкага у княгіні Рагнеды. У выніку новыя назвы ў 1993 годзе атрымалі толькі у Рыцкага, Рэспубліканская, Апанскага, Астроўскага. Астатнія захаваліся захавалі свае саўковыя назвы. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, што да цяперашняга рашэння Кіеўскай гарадской рады змяніць назвы вуліц, выказаў такое меркаванне. Это ж палітычнае рашэнне. Пакуль не было Майдана, селяніны стаялі, не гледзячы на кіеўскую дэмакратыю. А ў нас не пахла той дэмакратыі. Ці магчыма перайменаванне вуліц у Менску, спадар Трусаў перакананы. Я думаю, пакуль эта ўлада не зменіцца, нічога мы не зменім. Так што тут можна што заўгодна пісаць, а перайменаванне гэта дохлы номер. Единое, что мы под планетобоем добиваемся новых улиц. И дякуючи нам з'явилась в Минску улица Сапеги, Янки-Брыля и так далее. З'явилась площа Франциска Богушевича, теперь это станция метро будет. То есть новых улиц, дякуючи нам, з'явилось немало. Часом раются, там заховывают назвы некоторых местовостей, там весок. По крайней мере, новые большевистские назвы не даются. То есть старые большевистские назвы заховываются, но новые, революционные и прочие уже никто не дает. Два года таму кампанія «Гавары праўду» сабрала больш за 100 тысяч подпісаў за вуліцу Быкова, перадала іх у гарвыканкам. Была прапанова перайменаваць Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкова. Улады на гэта не пайшлі. Што да вуліц Леніна, Маркса, Энгельса, Кірава, Свердлова, Валадарскага да іншых, экс-кіраўнік «Гавары праўду» Владзімир Некляеў кажа, што пры гэтай уладзе нічога не зменіцца. Калі малады чалавек ідзе па вуліцы, яка называецца эстэтычна, маладая дзяўчынка ідзе па вуліцы Леніна, то гэта не можа не ўздзейнічаць на усведамленне таго свету, у якім яна знаходзіцца. Это значыць, спавядаецца ідэя, яка называецца камуністычна. Это значыць, тут валадар думаў, Ленін, тыя людзі, якія дагэтуль спавядаюць былую ідэалогію, пакуль яны не зменяцца, будзе тое, што ёсць. Дарэчы, яшчэ ў 2012 годзе намеснік старшыні Менгарвыканкама Ігар Карпенка, які да таго ж з'яўляецца першым сакратаром камуністычнай партыі Беларусі, паставіў тлустую кропку ў замене назваў вуліц. Мы хочам сёння сысці ад перайменавання вуліц. Гэты перыяд мы прайшлі ў пачатку 90-х. Што да захавання ў цэнтры такіх вуліц, як Рэвалюцыйная, Маркса, Леніна, спадар Карпенка адказаў, што, цытую, «Рэвалюцыйная – самы бяскрыўдны назоў з пункту гледжання ідэалогіі. А што да Маркса, яна названая імем філозафа, чые працы вывучаюцца ва многіх універсітэтах свету». Даследаванне Іны Студзінскай. Да пачатку навучальнага году мовазнаўца Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на школьныя русізмы. Скажы дзвюма. Дзвюма. Свой, праходзь. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Не магу абмінуць пачатку навучальнага году. Шмат каму школа задае беларускую моўную матрыцу на ўсё жыццё. Ці беларускамоўная школа, якіх цяпер мала, ці расейскамоўная з беларускай мовай як прадметам. Калі чалавек мала чуе і чытае па-беларуску апрача школы, ён падсвядома адштурхоўвае ад сябе тыя моўныя з'явы, якія са школьнымі не супадаюць. На жаль, гісторыя свабоднай беларускай нацыянальнай школы была занадта кароткая і перарывістая, каб закласці непарушную традыцыю. Гэта тычыцца і якасці школьнай мовы. Кагадзе давялося чытаць метадычны тэкст, пісаны настаўніцаю беларускай мовы і літаратуры. Дык там ажно стракаціць. Асацыіравацца, генерыраванне, маніпуліраванне, скарэкціраваць і гэтак далей. І тут прыклады не беларускай мовы, толькі на адну моўную з'яву. На мову настаўнікаў, на жаль, таксама ўплывае школьны кантэкст. І ў ім ёсць зусім не беларускія базавыя тэрміны. Урок – няшчасце, хвароба, пашкоджанне, выкліканыя благім вокам ці дрэнным словам. І прыклад. Баяцца урокаў. Гэта акадэмічны слоўнік 1996 году. А ў Насовіча «урочны» значыць «ізурочіваючий», то бок, які нясе урок. Тваё урочнае вока, урочныя словы. Адсюль і слова «сурочыць» – прынесці няшчасце ліхім вокам або залішняй хвальбой. Старадаўні корань тут і ў расейскім слове адзін – «рок», што значыць «лёс», адрэзак часу, прычым у расейскай мове значэнне «порча», «зглаз» таксама было. Але там перамагло іншае значэнне – «урок», «заданне» на пэўны час. Сэнсы словаў у дзвюх мовах разышліся радыкальна. Пасля стагоддзя царскай расейскай школы, пачынаючы з 1915 году, трэба было аднаўляць, а дакладней ствараць новую тэрміналогію для беларускай нацыянальнай школы. У клясыкаў нашага мовазнаўства, а ўсе яны бывалі і школьнымі настаўнікамі, расейскае паняцце «урок» у сэнсе «навучальная гадзіна» перадаецца лацінскім словам «лекцыя» – слоўнікі Ластоўскага, Некрашэвіча і Байкова. У нашых славянскіх суседзяў у гэтым значэнні ўжываюцца «лекцыя» ці «гадзіна». Гадзіна ў чэшскай мове, а менавіта вялікі чэшскі адукатар Ян Амас Коменскі выпрацаваў клясна-лекцыйна-прадметную сістэму навучання. Але расейскае слова «урок» за гады савецкай улады і пасля пранікла ў нас ва ўсіхную свядомасць вельмі трывала. Што ж, кожны яго засвойваў на сваёй скуры 10-11 гадоў, а то і даўжэй, калі сам настаўнік. Сяржук Сокалаў-Воюш і Тацяна Грыневіч-Матафонова запісалі выдатны і патрэбны альбом школьных песень, які беларускія школы мусілі прасцягнуць на фанаграмы для ўсіх сваіх падзеяў. Дык вось слова «урок» і тут ёсць, і песня пра малых з яго пачынаецца. Першыя урокі, першыя крокі, поспехі не ведаю, ці мой донкіхоцкі паход супраць моўнага сурочання нашых дзяцей будзе мець плён, але спадзяюся на аднадумства прынамсі часткі слухачоў. Яшчэ адно важнае школьнае слова, якое не мае повязяў у беларускай мове і завісае, гэта сачыненне. У беларускай мове няма слова сачыняць. Вершы ў нас складаюць, на агул тэксты укладаюць, пішуць, ствараюць, выдумляюць урэшце. У расейскай мове, адкуль тое сачыненне прыйшло, корань «чын» першапачаткова азначаў «парадак», адсюль «чыніць», «рамантаваць». Значыць, па-расейску «сочыніць» – нешта ўпарадкаваць. Такі корань ведае і беларуская мова, але са значэннем «справа», адсюль словы «учынак» або «вычын», «позвіг». І слова «сачыніць» беларуская мова не ведае, ды і прыстаўка «са» у нашай мове ў такім значэнні не ўжываецца. На яе месцы хутчэй прыстаўка «с», як у слове «скласці». У класычным слоўніку Некрашэвіча і Байкова расейскае сачыненне перадаецца беларускімі «твор», «праца», «укладанне». Падобныя словы ўжываюць іншыя, блізкія нашай, славянскія мовы. Думаю, слова «твор» найбольш адпаведнае, і шанцы яго вярнуць большыя. На маёй вучнёўскай памяці ў школе ўжывалася і было абавязковым яшчэ больш недарэчнае слова «ізлажэнне», але яго замянілі такі нармальным беларускім «пераказам». Пра матэматычныя дзеепрыметнікі русізмы у нас ужо была гаворка. Не складаемае, а складнік, не памяншаемае, а зменшыва, не адымаемае, а адымнік. Таксама не многачлен, а многасклад. Так было ў 1920-е. Гэтыя здабыткі беларускай нацыянальнай тэрміналогіі вярталі яе ў параднікі ў 1990-е гады. Але, на жаль, у школьны моўны канон яны не вярнуліся. У школьным побыце поўна расейска-савецкіх складовых абрэвіятураў накшталт «завуч», «заўхоз», «ваенрук» ды «фізрук». Словаўтваральная мадэль у цэлым не беларуская. Але калі «завуча» яшчэ можна прачытаць па-беларуску «за» – гадчык вучэбнай часткі, то «заўхоз» і «фізрук» – чыстыя русізмы. Толькі не трэба спрабаваць іх перакладаць калькаю «заггаз» і «фізкір». Загадчык гаспадаркі, а то і аканом, і настаўнік спорту. З вамі быў Вінцук Вячорка. І на сённяшні дзень мы выбралі песню з украінскага рэпертуару Данчыка. У світі пісню, як ліс шумить і грає темний бір. Чи знаєш ти цю тишу благовісну, як ліс мовчить і молиться до зір? Us. сри.